مانتے تھے اللہ سے سب کچھ ہو جاتا تھا. صحابہ لڑتے بڑتے نہیں تھے, جنگوں نہیں نکلی. دد بدہیت نے انکار نہ دے, دو متواترات نے انکار نہ دے, دیمان خطرہ کی دیمان جدا تصو پکم ہوتا دا ویلی د بارے خو یو خبر خدا نے چھ پدی بہن تو وے دیار لسکالہ پیغمبر لسکالہ پیغمبر دا صحابانو اتین رسو د خلفائے راشدین تر عثمان دا زمانے پوری دا سکی دا لڑتے نہیں تھے, لڑتے بیرتے نہیں تھے. اوس پہ دوا پہ مسواک باہر سے کہتے نا پہ مسواک, مسواک لو عمل لے دیر لو ثواب دے پکے. پیغمبر علیہ السلام فضائل ویل دی خود مسواک سر دی تورین ویل دی الجنتو تحت ظلال السیوف, جنت دو وصلی دی سوری دلان دی دی دو وصلی سوری نی جنت لنشی تیر دو زخل بدی وصل بدی سرائی دا نقی مناسب بے استعمالی جاہدو فی اللہ نظم الدرر د بقائی پنجم جل یوصل نہ ہو یا یمخ یوصل نہ ہو یعنی یوصل یوکمت یا یمخ مع کونه حقیقتا فی قتال القفار حقیقی معنی میں دغلا نور مانو سر کہو خود دین انکار مکو دغ سر مانا جاہدو فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم نم دیل اللہ غرکڑی آئی جہاد لے ورکڑی اوج تباکم دے پا دی امت خود لے دے ادھا دی امت پیغمبر وی بوستو بی صیف توی سر لے گلے شم دا دی امت پیغمبر وی تی رحمت اللہ العالمین توی اللی جیتو کم بی زب ستا سال علول ور راغلم زدہ تا سال علوم پر ادھا ممنا یا با مانای او یا با مال علوم جیتو کم بی زب ادھا دی جہاد پیغمبر دی امت پیغمبر وی انا الزهوك القتال زخن دیدون کیم قتالیم قاتل نمی وازی قتال دیر دیر وجنون کیم جیاد کیون کیم عددی امت پیغمبر وی انا نبی الملحما زد وینو دو غوخ و دو غطول پیغمبریم دو جیاد پیغمبریم دا دوستان یوازی رحمت اللہ العالمین دا کیسے دا بلمخی نہیں دا بل سراؤ ہے دا بل سراؤ منا علب محمد رسول اللہ منی کدا بلمخ سرا نمانی او یواز رحمت گنی پتا مانا نو محمد دن دے منلے دروغ وی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دروغ وی ہو اجتباکم او ندے غرکڑی اے دیلا ندے کہ اللہ تا سبانی پا دن کی تقسمت تنگ سیا سڑی اچھ پا خلو نکی گی توری تلاس کا وصلے تلاس کا کہ نہ تنگ وی چھ تب اللہ سکائے نا نو سمرو با پریشانی وا اللہ حرج ندے مقرر کرے ملت آبیکم کلکش پا دن دن کخ پلوان ابراہیم ہو سم ماکم المسلمین کلکشائی دائی جہاد پر ذکر کو فدی دین کلکشائی الزمو ملت ابراہیم علیکم ملت ابراہیم پزان کے رے دین دے ابراہیم علیہ السلام نہ جہاد پر سیدھا تلے دے ابراہیم علیہ السلام دین کو جہاد نو جہاد یعنی قتال دا خود موسیٰ علیہ السلام دے دین نسورو شہرے ازو سری میں مینا مطلب تو دین دے ابراہیم پزان بانے کے لئے دا تینکنو تینگی کی بانا بید دین جاہدو فی اللہ حق جہادی دے ابراہیم دین بدن ختم شی قتالو کا چیز ابراہیم علیہ السلام دین تینگی اگر تاستویلو المسلمین مسلمانان تابدار دا حکمونو سورہ بقرہ کی ہوئی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک مسلم دم آگئے خود لے دے نو تاستوی مسلمان میری دی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا او پدی دین کیم تاثیر مسلمانان دا ماننا چی ابراہیم تاثیر مسلمانان دی دی دی کتاب کیم تاثیر مسلمانان لی دی اغا نم پدان مای دین که کرا مسلم مانا صد اللہ حکم انون کی دا اللہ حکم کی دین حکم راغ ملت آبیکم ناول حکم سو جاہدو ملت منی و جہاد نمانی جو بخبر ادا افت امنون و بعض الكتاب و تکفرون و بعض منز منی روجا منی حج منی دعوت تبلیغ منی جہاد نہ منی داغے نہ من کرے دا گورے دے ٹول آ کی زند دا سن چ خیال کر کے ٹول تبلیغان جہاد نہ منی دیر تبلیغان چ جہاد کر لے او کئی ہم کڑے ہم یا کئی ہم خوشتے پہ کے زدانے پہ کی پیدا کی گی جہاد من کر دی نہ دا دے وجنا ما خبر ذکر کرا حضرت قما کری نہ جو ادا جو پما بانی دے پتہ ہے نہ ما چ جہاد منی مسلمانی او چی نمانی دا غو خبر اکم آنی منی زما مخ کی سوری وی زما پا مخ کی وی وی چی مولانا محمد احمد سے دی بیروت پا اجتماع کی پلانکی کال کی ویلو داسی ہوتا یادی زمان خبر یادی تاریخ وار نا پلانکی سے پلانکی اجتماع دی اسلام آباد اجتماع کی دسی ویلو دتا زیرم یاد دی پلانکی سے تم یا خبر تم یا زمان خبر کی تو برو تیری گیا نو دائنی چی پلانکی ملا پا کابارگام کے بدر کی دسی ویلو دانی دیتا رواسی تا نیشتی نو دیتا کار می دیوی لکنا ویاغا دی بیروت پی اجتماع کی ویلو چی منگا جہاد منو ہو قتال نمنو جہاد منو ہو قتال نمنو نمائے سورت بقرہ نمنی سورت توبہ نمنی سورت الانفال نمنی سورت احزاب نمنی سورت محمد نمنی سڑے غلر چی دا میں سو ہوئی خبر داغا سیو اگر محمد احمدی ہوئی داغا سنتا اس پی سمشے دے خلق کوئی سخی خبری کی بھی کتاس پتہ نہیں چی جیبا خدا داغا وقت خبرہ کندرو کی جورو اور زلارم ما سر تلو پینزتا نورو طول سا اٹوپا کی نو پاغا جو وورو لگی نو دا خبر اوکالا وی چی مولانا محمد احمد سے بیروت پی اجتماع کی چی منگ جہاد منو کو قتال نمونو ما ادا طول سورتون نمونی اس سو شیشو دیارا پنو دیکھو قتال نہیں کر رہے قاتلو قاتلو قاتلو ضرب الرقاب ضرب الرقاب حتی اذا اسخنتمو وشد الوقاب وثاق او خدا جی کر کے تو جہاد منی جہاد ہی دیکھ پل عمل تھی چھ دغ جہاد منو بشتری کر دوا اخلق غلوا او دا تروہ طرفہ پکی دنو منو دیتا تیار نہیں اللہ ملت آبیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین اغتا سم سمانا بیدی وفی آدھا لیکون الرسول شہیدن علیکم اومن جہادو کئی دل پارا دی چشی پیغمبر را لے گرے میں دل دے شی گواہی کہ ان کے احساسوں سے پارا قیامت کی بھی زما امت جہاد مان لے ہو زما امت جہاد کرے ہو ذکر محاسبہ کی گی نو عمال ترگن جی کنا نو پیغمبر پر امیدی جہاد کرے دے پیغمبر پر امیدی جہاد مان لے پیغمبر پر امیدی جہاد مسئلہ کرے دا نو چدا مخی تے چپی کیتا جی کلی پی کیتا دائی چی لڑتے نہیں لڑتے بڑتے نہیں تے ادا نو پیغمبر پر بیاس ہوئی شہیدن علیکم شبا گواہی کہ ان کے احساسوں خلاف چوئی نہ منائی وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَيَكُونَ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اچھے تیسر شیطان سے گواہی کہ ان کی پخر کو بانے چھے پیغمبر جن رہو لے تو منہ لینے نودر و مودر کے زکاة مضبوط کے دان وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بچ کے پالا هُوَ مَوْلَاكُمْ اگر استاس کر رسمون کے فنعم المولا ونعم النصیر نرخیم دادی سورت کی مسئلہ اصل دا شرک اور دا شرک فعلی الاشراک الفعلیہ داغے رد ذکر کو آغا بید مسئلے دا جہاد نہ کیے دن نو آغی سر مسئلہ دا جہاد او دا شانتا دا ہجرت او دا انفاق بی سبی اللہ ذکر کا او مسئلہ توحید پا عنوان دا این یسلب ہم زباب و شرین لا استن قضو امین بیان کلا امتیازات کی من عجیب الصور لیلی و نہاری سفری و حضری اور دا شانتا مکی و مدنی سلمی و حربی دا طول لی پکیتا دا زی پا زی میں اشارہ اکرلی دین ان زلزلت ساعت شیعن عظیم درین اجادر فی اللہ بغیر علم دعا زی ذکر فلور دا درم آیت تلورم کی اتم نہم کی تلورم الادلت علی البعض اپاغی بانی تلو ادازلت یو افاقی و انفسی دویم ان نتاج الخمسط من الادلہ شپاگم وم آیت کی شپاگم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف وم من کان یظن ان ینصره اللہ اتم ان الذین هادوا والنصارى والصابین او منا منا باللہ اللہ کی نہم من یحن اللہ فما له من مکرم لسم یسحر به ما فی بطونہم یو لسم ہدو الی الطیب من القول دو لسم من یرد فیہ بالحاد دیار لس الاوامر السبعہ فاجتنبوا الرشوة من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله أداشنا تتمكنا وعوامر ذكر شيدي وليقضوا تفصم وليوفوا نزورهم وليطوفوا في البيت العتيق دا وعوامر دلت ذكر كريدي الأوامر السبعة سوارلس من يعظم حرمات الله فنزلس من يعظم شعائر الله فارس طهر بيتي للطائفين ولس فكأنما خر من السماء التلس لن ينال الله لحومها نلس اذن للذين يقاتلون شل لينصرن الله من ينصره يبش فرائض حكومت مسلمان حكومت دويش وبير معطلة وقصر مسجد دويش لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب تليرش كالف سنة مما تعدون سورة سجدة كم دي پینزش ما ارسلنا من رسول احادیث ده غرانی قصا شپاگش علال الجهاد والنصر شپا رض کی اور رسپا کی مندم قدرت مشتے یوش اذا تطلع علیهم آیاتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر اتیش یا ایو الناس ضرب مثل نهش لبیس المولا ولا بیس العشیر او بل پر المقابلہ کی نعم المولا و نعم النصیر دیرش جاہدو فی اللہ حق جہادی یو دیرش هو اجتباکم دو دیرش سماکم المسلمین آخر دعوانا